metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9 stycznia, 4 i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Prezydent chce, by rząd chronił premiera Izraela, jeśli ten przyjedzie do Polski. Jest odpowiedź MSZ-u. Ważny krok w sprawie budowy CPK jest decyzja lokalizacyjna. Atak zimy we Francji, są ofiary śmiertelne. MSZ nie miało dotąd informacji, by premier Izraela Benjamin Netanyahu wybierał się na obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, przekazał rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Jak dodał, Polska to kraj bezpieczny, a każdemu przybywającemu do naszego kraju przywódcy przysługuje ochrona MSWiA. Times of Israel poinformował wcześniej, że prezydent Duda zwrócił się do polskiego rządu o zapewnienie ochrony przed aresztowaniem premierowi Izraela, jeśli weźmie on udział w obchodach, które odbędą się 27 stycznia. Informację tę potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Na biurku premiera Donalda Tuska dotarł list od prezydenta, ale na razie nie ma tematu przyjazdu premiera Netanyahu do Polski, odpowiadał na pytania dziennikarzy wicepremier Krzysztof Gawkowski. Na razie nie toczą się żadne prace, które znałbym na tyle, żebym mógł o nich powiedzieć, że ktoś będzie reagował na decyzję pana prezydenta, ale wszystko jest w rękach pana ministra Bodnara. Jeżeli coś takiego się toczy, to pewnie u niego w resorcie. Powinien mieć ochronę prawną? Nie ma dzisiaj tematu przyjazdu pana Netanyahu do Polski. Premier Izraela jest od listopada objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z zarzutami popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Jest decyzja lokalizacyjna dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Umożliwia ona przejście do kolejnego etapu przygotowań do budowy lotniska i węzła kolejowego, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, który wydał decyzję. 2339 działek, 2,6 tysięcy hektarów terenów położonych na terenie trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki. Dzięki decyzji możliwe będzie teraz składanie wniosków o pozwolenia na budowę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział następne kroki dotyczące budowy CPK. Jeszcze w tym miesiącu spółka CPK wystąpi o finansowanie europejskie na budowę tunelu dla kolei dużych prędkości w Łodzi. Przypomnę, ogłosiliśmy przetarg na realizację tej budowy. W tym roku zostanie wyłoniony wykonawca. Na podstawie tej decyzji będzie też można przeprowadzić proces wywłaszczeń. W tej chwili jest około 500 właścicieli. Zasadnicze prace budowlane mają się rozpocząć w 2026 roku, a otwarcie lotniska planowane jest na 2032 rok. Rząd dostrzega problem ze sprawcami wypadków drogowych, mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Temat pojawił się w porządku dzisiejszych obrad Sejmu za sprawą Lewicy. Jej posłowie pytali rząd o sprawę wielokrotnego łamania zakazów prowadzenia pojazdów. Anna Maria Żukowska chciała dowiedzieć się, jakie działania zamierza podjąć ministerstwo. Żeby doprowadzić do tego, żeby nie było więcej takich sytuacji, że osoba raz ukarana, drugi raz ukarana, trzeci raz ukarana, nie ponosi żadnych konsekwencji, a jednak wiemy, że to nie surowość kary, ale nieuchronność kary jest w stanie wywołać ten skutek prewencyjny. A wiceminister Dariusz Mazur odpowiadał, że rząd od września pracował nad projektem, którego jednym z najważniejszych celów jest wyeliminowanie z ruchu drogowego osób z wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów. W przypadku naruszenia zakazu, zgodnie z projektem, sąd co do zasady ma orzekać dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Istnieje także możliwość orzeczenia przepadku pojazdu i obowiązek orzeczenia minimalnego świadczenia pieniężnego w wysokości 10 tysięcy złotych. Ponadto rząd chce wprowadzić obligatoryjny przepadek pojazdu w przypadku kierowców, którzy będą mieli 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Proponowane jest także podwyższenie kar za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za udział w nielegalnych wyścigach czy za jazdę brawurową. Atak zimy na północy Francji. Potężna śnieżyca nawiedziła okolice Lille w departamencie Nord. Są ofiary śmiertelne i ranni. prefektura poinformowała o śmierci dwóch osób. Lokalne władze informują też o około 50 rannych. Wypadki drogowe, zamknięty ruch dla ciężarówek i autobusów na niektórych drogach oraz nieczynne teatry, biblioteki i urzędy. To skutki fali intensywnych opadów śniegu, która nawiedziła północną Francję w ostatnich godzinach. W 10 departamentach wprowadzono drugi stopień zagrożenia meteorologicznego. Synoptycy przewidują mniejszą ilość opadów śniegu w przyszłych godzinach, ale ostrzegają przed spadkiem temperatury, który może doprowadzić do oblodzenia nawierzchni dróg, co zwiększa ryzyko wypadków. Szczególną czujność powinni zachować kierowcy tirów przejeżdżający przez północną Francję. Często są to Polacy. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Kibice tenisa przebierają nogami. W niedzielę startuje Australian Open, pierwszy wielkoszlemowy turniej w każdym roku. I możemy się cieszyć, że dziś miejsce w drabince głównej imprezy w Melbourne wywalczyli Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak. W finale kwalifikacji Chwalińska w dwóch setach pokonała Czeszkę Brendę Frogwirtową, Majchrzak Brytyjczyka Bilego Harrisa i w pierwszej rundzie wpadł na Hiszpana Pablo Carreño Buste, Maja na Niemkę Julę Niemeyer. Będę na pewno walczyć. Dam z siebie wszystko, co mam, żeby wygrać i zobaczymy, na ile to wystarczy. Cieszę się i jestem wdzięczna za to, że awansowałam do turnieju głównego. Na razie nie chcę myśleć o pierwszej rundzie turnieju głównego, tylko na razie spróbować się zregenerować. Stwierdziła Maja Chwalińska. Iga Świątek zagra z Czeszką Katarzyną Siniakową, Magdalinece z Japonką Mojuką Uchidzimą, Magdalena Frenche z Rosjanką Poliną Kudermietową, a Hubert Hurkacz z Holendrem Talonem Grigsporem. Z Japończykami o 17.30 w Płocku, pełniącym na początku XII wieku rolę stolicy Polski, zmierzą się nasi szczypiorniści. Wczoraj pokonali Austriaków, czego możemy się spodziewać po dzisiejszych rywalach, podpowiada bramkarz naszej kadry Adam Morawski. Na pewno bardzo dużego zaangażowania ze strony Japończyków, drużyna, która walczy z samego końca. Na pewno będzie to inna specyfika gry niż zespół z Austrii. Musimy się nastawić na mniej fizyczną grę, ale bardziej dynamiczną. Na pewno więcej gry jeden na jeden ze strony zawodników z Japonii. Po piłce ręcznej wsiadamy na motocykl terenowy. Konrad Dąbrowski uplasował się na czwartej pozycji na mecie piątego etapu rajdu Dakar. W nagrodę awansował na dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Na zakończenie serwisu biathlon i sprint pań w Pucharze Świata w Oberhofie. W Niemczech wygrała francuska Paula Botte przed Norweżką Maren Kirkeide i Bułgarką Mileną Todorową. Najlepsza z Polek Kamila Żuk była 48. Są ostrzeżenia przed marznącym deszczem, intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i oblodzeniem i dotyczą niemal całego kraju. W nocy będzie dużo chmur i opady, śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza do 4 stopni na plusie przeważnie. Na obszarach podgórskich będzie do minus 3 stopni Celsjusza. Jutro też popada śnieg, na zachodzie i południu przybędzie go 5 cm, na północy miejscami 10 cm, a w Bieszczadach do 12 cm. Widzę też informację o 100 metrach, ale to akurat nie warstwa świeżego śniegu, tylko widzialność w czasie opadów. Jutro na wybrzeżu możliwe burze, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść od 0 stopni Celsjusza miejscami na północy do plus 4 na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19, a teraz sprawa niecierpiąca zwłoki. Sprawa jest pilna i ważna. Wybudziły się jeże. I ta warstwa liści, pod którym one śpią, faluje. Czyli mogą lada dzień wyjść na pole, a to równa się śmiercią głodową lub śmiercią z zimna. Może ktoś ze słuchaczy miał podobną sytuację, podobną sprawę, jak ją rozwiązał. Jeże są nieszkodliwe, całkiem przyjazne. Prosimy o głos doświadczonych słuchaczek i słuchaczy. O zwierzętach, które budzą postrach jeszcze przed godziną 19 na naszej antenie, posłuchamy m.in. o tym, czy jest się rzeczywiście czego bać. 22,7 trójek, przypominam, w sprawie jeży, studniówek i każdej innej proszę dzwonić. Another day. Visited by force, another day. 13 minut po godzinie 17. Jeśli wybudzające się jeże leżą Państwu na sercu i mają Państwo pomysł, jak je do wiosny zabezpieczyć albo uśpić z powrotem pod kubką liści, 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. Zapraszamy do Trójki. W znaczeniu utulić do snu, oczywiście. Zaglądamy teraz za granicę i to spoglądamy tam z niepokojem, bo nie zabrzmi to teraz uspokajająco. Austria może mieć po raz pierwszy od lat 30. XX wieku skrajnie prawicowego kanclerza, który do tego nie lubi Unii Europejskiej i chwali Władimira Putina. To lider wolnościowej partii Austrii, Herbert Kickl. Prowadzi już rozmowy koalicyjne po tym, jak dostał od austriackiego prezydenta misję utworzenia rządu. Czy wiemy, czy mu się uda? Nie wiemy, ale już samo powierzenie tego zadania budzi w samej Austrii protesty przeciw potencjalnym rządom skrajnej prawicy. O szczegółach Michał Strzałkowski. Naziści precz, nie będą nami rządzić rasiści. Kickl to nie mój kanclerz. Tak krzyczeli w poniedziałek wieczorem w Wiedniu uczestnicy zorganizowanej przez środowisko antyfaszystowskiej manifestacji. Ponad 100 dni temu w wyborach parlamentarnych to właśnie to ugrupowanie zdobyło najwięcej głosów, minimalnie wyprzedzając umiarkowanie prawicową austriacką partię ludową. Ponieważ wolnościowcy nie mieli wystarczającej większości, a inne partie, jakie weszły do parlamentu, wykluczyły z nimi współpracę, prezydent van der Bellen zwrócił się ku proeuropejskim partiom umiarkowanym. Te jednak nie zdołały się porozumieć i van der Bellen nie miał wyjścia. Do wiedeńskiego pałacu Hofburg musiał zaprosić Kickla i oficjalnie zapytać go, czy spróbuje stworzyć rząd. Lider skrajnej prawicy przyjął tę misję z radością. Ich bin der festen Überzeugung. Jestem przekonany, że Austriacy zasługują na rząd, który jest ich partnerem, ich narzędziem, ich sługą, a nie nauczycielem życia, strażnikiem, krzywdzicielem, a nawet wrogiem. Musimy teraz zacząć pracować dla Austriaków, po straconych latach odbudować kraj, odzyskać optymizm. Mówił Kickl, który za zbrodnie poprzednich rządów uważa m.in. walkę ze zmianami klimatycznymi, walkę z koronawirusem, wspieranie Ukrainy w obronie przed rosyjską napaścią, czy nakładanie sankcji na Rosję. Jego ugrupowanie jest też antyunijne i silnie antyimigranckie. Myślę, że to straszne. To jest przerażająca sytuacja. Bardzo się martwię o nasz kraj i o to, gdzie zmierzamy. Boję się, że powoli zaczniemy się przekształcać w Węgry, gdzie rozmontowano liberalną demokrację i skasowano niezależność sądów, a także podporządkowano władze media. To byłaby katastrofa. Mówi nauczycielka z Wiednia, Manon Hansen, ale poza stolicą czy innymi dużymi miastami zwolenników skrajnej prawicy w Austrii nie brakuje. Stolarz Józef Binder głosuje na skrajną prawicę od 20 lat. Myślę, że lider tej partii Herbert Kickl to godny zaufania człowiek. Cenię w nim to, że on się nie ugina pod presją. Może i on jest groźny, ale tylko dla wrogów Austrii. Dla mnie wcale groźny nie jest. Wolnościowa partia Austrii istnieje od lat 50. XX wieku. Zakładali ją ludzie związani niegdyś z austriackimi nazistami. Obecne kierownictwo partii się od tamtych korzeni odcina, ale politykom wolnościowców zdarzały się wypowiedzi antysemickie czy rasistowskie. Gdy u progu XXI wieku wolnościowcy weszli do rządu jako mniejszy partner umiarkowanej prawicy, Austria była bojkotowana na forum Unii Europejskiej. Gdy zaś ponownie znaleźli się w rządzie z konserwatystami prawie 20 lat później, rząd ten upadł po ujawnieniu nagrań zrobionych w hotelu na hiszpańskiej wyspie Ibiza. Sfilmowano tam ówczesnych liderów wolnościowej partii Austrii, którzy obiecywali córce rosyjskiego miliardera intratne rządowe kontrakty w zamian za pieniądze na kampanię wyborczą. Wszystko to okazało się dziennikarską prowokacją, która skończyła karierę kilku liderów skrajnej prawicy i uczyniła liderem Kickla, którego na nagraniach z Ibizy nie było. Na razie Herbert Kickl musi stworzyć koalicję rządową. Pomóc może mu w tym zmiana kierownictwa austriackiej partii ludowej. Był już kanclerz Karl Nehammer, sprzeciwiał się współpracy ze skrajną prawicą, ale został zmuszony do odejścia ze stanowiska lidera partii. Jego następca, Christian Stocker, na rozmowę z wolnościowcami się zgodził. Gdyby powstał nowy wspólny rząd skrajnej prawicy i prawicy umiarkowanej, to po raz pierwszy radykałowie byliby w nim silniejszym partnerem. Dzisiaj w Wiedniu szykuje się kolejna manifestacja przeciwko powierzeniu misji utworzenia rządu liderowi skrajnej prawicy. Tym razem obecność zapowiadają zwolennicy nie tylko partii lewicowych, ale także innych proeuropejskich ugrupowań. Kundelbury, Daria Zawiałow, 21 minut po godzinie 17. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego latają dronami. Jeśli więc Państwo zobaczą unoszący się nad Tatrzańskim Parkiem Narodowym czteroświmigłowiec, to pewnie właśnie ratownicy TOPR-u. Cywile mają zakaz latania nad parkiem. W ubiegłym roku toprowcy pomogli ponad 1300 osobom i to o 1/3 więcej niż w 2023 roku. Korzystali przy tym wszystkim z dronów właśnie. O szczegółach Paweł Pawlica. W nocy dron dostarcza turyście na rysach radiotelefon, pakiety grzewcze i sprzęt ratowniczy. To nie opis akcji ratowniczej przeszłości, ale już rzeczywistość. Jeszcze w tym roku TOPR zamierza kupić drona przenoszącego 30-kilogramowe ładunki. Ratownicy testowali go przez 3 tygodnie. Do tej pory używali mniejszych bezzałogowców, głównie do prowadzenia poszukiwań poszkodowanych. Duży dron będzie wykorzystywany do transportu sprzętu ratowniczego na miejsce akcji. Nie ma sprzętu cięższego w TOPR-ze niż... Ratownik TOPR Marcin Józefowicz. 25 kg. To są nosze, to jest duża apteka lekarska. Trzeba go przywieźć na miejsce. Trzeba go tam ładować, czyli mieć dostęp do prądu albo do agregatu. Jest szereg utrudnień, ale sam dron jest ułatwieniem i rzeczywiście przyspiesza ten transport sprzętu. Ratownicy będą mogli bez konieczności dźwigania ciężkich plecaków dojść do poszkodowanego. To znacznie skróci czas udzielania pomocy. Dron ma też przewagę nad śmigłowcem TOPR, który nie może latać po zmroku. Drony korzystają z termowizji i rzeczywiście to daje możliwość latania w nocy. Duży dron transportowy kosztuje około 90 000 złotych. Nie zastąpi jednak śmigłowca. Legendarny Sokół w ubiegłym roku był wykorzystywany do kilkuset akcji ratowniczych w Tatrach. Bez tego śmigłowca w ogóle byłaby katastrofa. Kilka równoczesnych zdarzeń jest zlikwidowanych w bardzo krótkim czasie. Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, zwraca uwagę, że wzrost liczby interwencji przełożył się także na szybsze zużycie śmigłowca. Co roku lub co 300 godzin lotu musi być przeprowadzony przegląd śmigłowca. No i w tym roku mieliśmy prawie 290 godzin wylatanych. Przy tak krótkich lotach, jak my tutaj mamy, bo te loty trwają 10 minut, to proszę sobie wyobrazić, ile tych lotów było. TOPR rozmawia już z rządem o konieczności zakupu nowego śmigłowca i choć Sokół będzie używany do 2032 roku, to nowy śmigłowiec musi zostać zakupiony w ciągu 3 najbliższych lat. Trochę czasu jest, ale ten czas szybko biegnie i zmiana typu jest konieczna. Jednak żaden sprzęt, śmigłowiec ani drony nie zastąpią świadomości i odpowiedzialności turystów. Tylko w Święto Trzech Króli ratownicy TOPR z pośredniej turni sprowadzali turystę i jego 8-letniego syna. Z powodu bardzo silnego wiatru nie mogli użyć do akcji ratowniczej ani dronów, ani śmigłowca. Przez kilka godzin w specjalnych noszach znosili wyczerpane dziecko. O tym, jak zwodnicze bywa zbyt duże zaufanie technologiom, przekonali się turyści, którzy o zaplanowanie przejścia z hali gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów poprosili sztuczną inteligencję. Chat GPT poprowadził 3-osobową wycieczkę przez Przełęcz Krzyżne. Szlak, który nawet latem bywa wymagający, a w warunkach zimowych przy zamieci śnieżnej, ograniczonej widoczności i oblodzonych skałach okazał się dla turystów niemożliwy do pokonania. Dron noszący 30 kg to już prawie śmigłowiec. Powietrzna flota ratowników górskich imponuje, ale rozsądku ani ograniczonego zaufania niestety nie zastąpi. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you.

Minister wysłał wczoraj do PKW pismo w sprawie uchwały, w której ta zatwierdziła sprawozdanie finansowe PiS-u dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu. Andrzej Domański poprosił w piśmie o wyjaśnienia. Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła dochodzenie w sprawie ojca, który zabrał 8-letnie dziecko na wyprawę w Tatry. Warunki były skrajnie trudne, zamieć śnieżna ograniczała widoczność i potęgowała uczucie zimna do minus 25 stopni. W akcji ratowniczej wzięło udział 21 ratowników TOPR-u. Sprowadzenie w bezpieczne miejsce dziecka i ojca zajęło im kilka godzin. Policja sprawdza, czy ojciec nie naraził dziecka na niebezpieczeństwa. Może mu grozić za to do 5 lat pozbawienia wolności. Słoneczniki o 3 nad ranem? Teraz to możliwe. 17 stycznia londyńska Galeria Narodowa organizuje całodobowe zwiedzanie wystawy Vincenta van Gogha. Jak dotąd sprzedało się niemal 300 tysięcy biletów. To drugi w historii taki przypadek. Pierwszym była wystawa da Vinci'ego sprzed 12 lat. Wtedy można było zobaczyć krakowską Cecilię Galerani, czyli damę z gronostajem. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18. Trzeba uważać, bo są ostrzeżenia przed marznącym deszczem, zawiejami, oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu, a dotyczą niemal całego kraju. W nocy może spaść w Tatrach na przykład do 10 cm śniegu, jutro w Bieszczadach do 12 cm, ale też poza górskich rejonów Polski te opady śniegu nie ominą. Dużo śniegu szczególnie będzie padać na północnym wschodzie Polski. W nocy ma być dużo chmur i opady oczywiście. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni do 4. Przeważnie na obszarach podgórskich będzie do minus 3 stopni Celsjusza. W sprawie jeża dzwonią Państwo. Andrzej z Podlasia, ja w sprawie jeży, znaczy nie jestem jeży, jestem Andrzej. Ja mieszkam na wsi i gdzieś tam kiedyś znalazłem pod płotem, pod jakimiś starymi dyskami jeżak. Miałem 3 małych dzieci i przyniosłem tą kuleczkę kolczastą do domu, żeby im pokazać. Oczywiście odniosłem za chwilę, a obecnie nie mam i ubolewam nad tym, że nie mam jeża na swoim podwórku. Ale ja myślę, że natura sobie chyba poradzi. Z tą naturą? To nie byłbym tego tak do końca pewien. Milanowska Straż Miejska informuje, że z takim wybudzonym jeżem trzeba sobie poradzić. Wkładamy takiego jeża do wysokiego kartonu, tam wkładamy ciepły ręcznik albo termofor na przykład i w miarę pilnie szukamy lecznicy weterynaryjnej zajmującej się dzikimi zwierzętami. Opieka nad jeżem na własną rękę bywa bardzo trudna i problematyczna, tak twierdzą strażnicy miejscy z Milanówka. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't. Try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't. 23 minuty do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym już wkrótce w Pulsie Trójki zajmiemy się hejtem w sieci, a to dlatego, że w Sejmie odbywa się czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawa cywilnego dotyczące sprawy hejtu. Właśnie. Pojawi się też kontekst związany z tym, co zapowiedziała firma Meta, czyli pozbyciem się fact-checkingu z serwisu. Martini Polis, to były Salonowe Lwy, Pora na Jeże. Wyczytałam, że jeże w czasie zimy potrafią zmieniać swoje miejsce gniazdowania i może to właśnie jest ten taki ruch pod liśćmi, który się odbywa, ale można też dokarmiać i poić. Pozdrawiam serdecznie. To takie uspokajające informacje. Myślę, że jeże możemy już zostawić w spokoju. W studiu pojawiła się Monika Suszek i jej gość. Dzień dobry. Puls Trójki. W Sejmie odbyło się czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawa cywilnego. Projekt ma wprowadzić instytucję tzw. ślepego pozwu. Cel to skuteczniejsza ochrona prawna w internecie, a ten mocno się zmienia, zwłaszcza media społecznościowe. Mark Zuckerberg, właściciel Mety, pozbywa się weryfikatorów. To zmieni internet, a to jakie konsekwencje my odczujemy, my użytkownicy, o to zapytam moich gości. Witam w studiu pana doktora Artura Kule, KMA, Kancelaria Adwokacko-Radcowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się też z psychologiem społecznym, doktorem Konradem Majem, kierownikiem Centrum Innowacji Społecznych Humantech, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tu i teraz. Ślepe pozwy coraz bliżej. Czy one też zakończą taki anonimowy hejt w sieci, panie mecenasie? Myślę, że to rozwiązanie proponowane obecnie w Sejmie nie tylko nie poprawi sytuacji, ale wręcz ją pogorszy. Dostępne są opinie czy Amnesty International, czy Krajowej Izby Radców Prawnych, które są jednoznaczne w tym, że proponowane rozwiązania są po prostu nie tylko nieskuteczne, ale i wprowadzające chaos. Wprowadzające chaos z tego powodu, że nowe postępowania cywilne, które prawdopodobnie będą w sprzeczności, czy będą wchodziły w kwestie postępowań już istniejących, a po drugie ślepe pozwy będą mogły być wykorzystywane przez duże firmy celem de facto cenzury osób, które będą krytykować te firmy w internecie. Bo powiedzmy jeszcze, na czym to wszystko polega, bo w myśl tych projektowanych regulacji osoba będzie składała taki pozew, która jest ofiarą hejtu, wskazując jako pozwanego osobę nieznaną i wtedy sąd wstępnie będzie analizował, czy doszło do naruszenia tych dóbr osobistych, a potem będzie występował do dostawcy tej usługi, tak? I dlaczego to nie wyjdzie? Dokładnie z tego powodu. Nie wyjdzie to, czy wyjdzie sam proces będzie miał miejsce. Problem leży w tym, po pierwsze, tak jak wspomniałem, że jest to tworzenie nowych postępowań w procedurze cywilnej, co tylko skomplikuje de facto tę sytuację przez jakieś nowe instytucje, nachodzenie się przepisów prawa. W żaden sposób prawdopodobnie to nie przyspieszy tych spraw, ponieważ terminy, które są tam podawane w tym projekcie, są tylko instruktywne, czyli nie są wiążące, a przede wszystkim, to raz jeszcze podkreślę, istnieje wielkie ryzyko, że przepisy będą wykorzystywane przez firmy celem cenzurowania osób fizycznych. Bierzmy przykład, że nie wiem, jakaś firma dokonuje jakiejś czynności, na przykład przeciwko środowisku, jakiś aktywista, aktywistka skrytykuje to i wtedy ta firma będzie w stanie wykorzystać te właśnie rozwiązania ślepego pozwu przeciwko takiemu aktywistce, aktywistce, co stanowi takie postępowania przeciwko aktywności partycypacji publicznej. Z tego powodu to nie tu leży rozwiązanie. Wydaje mi się, że jeśli chcemy nowelizować prawo i taki apel do ustawodawcy, to nowelizacja powinna mieć miejsce w zakresie prawa karnego, a nie prawa cywilnego, które wymaga po prostu też środków od osoby do wniesienia takiego pozwu. To znaczy jakaś taka osoba fizyczna, przeciętny obywatel, obywatelka, zwykle nie będzie chciała wchodzić w postępowanie, opłacić prawnika, tworzyć taki pozew, natomiast prawo karne pozwala po prostu złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i tam te czynności będą już podejmowane czy to przez policję, czy przez prokuraturę. To jeszcze do tych złotych środków na hejt wrócimy, tych złotych środków prawnych, ale ten hejt jest wszechobecny. Badania wskazują, że ponad połowa internautów stała się ofiarami hejtu. No i ostatni taki głośny przypadek Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. On też opisał przebieg jednej z tych rozmów nasyconych agresją. Dzwoniąca osoba, kiedy dodzwoniła się do biura szefa WOŚP, to po uzyskaniu potwierdzenia powiedziała, i tu cytat, trzeba go zastrzelić, to uj jeden, koniec cytatu. Wczoraj podejrzany został zatrzymany, to 70-latek. Co doprowadza ludzi do takich czynów, panie doktorze? Czy psychologia w jakiś sposób daje odpowiedź? No oczywiście to jest wiele czynników. To są z jednej strony kwestie osobowościowe, ale bardzo ważnym elementem jest poczucie anonimowości, poczucie bezkarności. My często w swoim życiu doświadczamy jakichś kłopotów, jakichś frustracji, no i część z nas potrafi się kontrolować, a część z nas uznaje, że no, trzeba kogoś zaatakować i no, za każdym razem jest to jakaś, powiedzmy, przyczyna tego typu, czyli albo przyczyny społeczne, albo przyczyny osobowościowe. No i właśnie przekonanie o tym, że nikt mnie nie dopadnie, nic mi się nie stanie, a poza tym część ludzi uważa, że no właśnie media społecznościowe, internet szerzej mówiąc, jest przestrzenią wolności, że ja mogę sobie tam dowolnie hejtować, uznając, że to jest krytyka, bo jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że często hejterzy, ci, którzy szerzą mowę nienawiści, uważają, że w istocie to oni udzielają jakichś informacji zwrotnych, że oni komentują. Czasami również tłumaczą się w ten sposób, że przecież jest cała masa komunikatów tego typu, z którymi oni się spotykają, więc to tworzy jakąś normę, to tworzy jakieś przekonania, że to jest dozwolone, że to jest absolutnie aprobowane. A część z kolei tłumaczy to w ten sposób, że to jest przecież niewinne, za tym nie stoją żadne emocje, to jest jakaś forma żartu, część no, po prostu twierdzi, że to wcale nie dotyka ludzi tak mocno, bo przecież to nie jest powiedziane wprost, bezpośrednio. To nie jest jakiś atak na kogoś na ulicy, tylko gdzieś to jest napisane w przestrzeni internetowej i za tym nie stoją jakieś silne emocje. Także wytłumaczenia są bardzo różne. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że ten hejt może doprowadzić również do tego, że ktoś może nie wytrzymać i nawet targnąć się na własne życie, albo też to może zachęcać innych do poważniejszych czynów już po prostu w realu. Wywołuje pan media społecznościowe, a wokół nich bardzo wiele się dzieje. Właściciel Mety już przyznał się do tego, że będzie pozbywał się weryfikatorów. To w którym kierunku media społecznościowe będą podążały? Zacznijmy od pana doktora. No, ja myślę, że to jest bardzo niebezpieczny kierunek, dlatego że Meta, rezygnując z usług profesjonalnych weryfikatorów, no tak naprawdę Zuckerberg bierze się pod rękę z Elonem Muskiem i razem podążają w kierunku współpracy z Donaldem Trumpem, który, jak wiadomo, twierdzi, że cenzura, bo tak to nazywa, w internecie jest zbyt duża, że trzeba to ograniczać, że trzeba przywracać wolność słowa, ale no jednak trzeba pamiętać o tym, że wolność słowa, wolność w ogóle nas samych kończy się tam, gdzie zaczynają się prawa i wolność drugiego człowieka. W związku z tym to jest niebezpieczny kierunek. Musimy też pamiętać o tym, że jakieś automatyczne weryfikowanie treści, które ma być wprowadzone, czyli systemy automatycznej moderacji, które mają się skupiać na no, takich niezgodnych z prawem jakichś komentarzach, działaniach, to na pewno, no jestem przekonany, że nie będzie skuteczne, dlatego że Facebook już próbował takich automatycznych rozwiązań, a na przykład 3 lata temu Wall Street Journal wykazał, że sztuczna inteligencja, którą wprowadzono do usuwania rozmaitych treści niepożądanych, naruszających zasady tego serwisu, no była w stanie wyłapać tylko około 1% tego typu przypadków, czy może kilku procent maksymalnie. Więc skuteczność jest niewielka. I myślę sobie, że to jest wygodne, bo to jest powoływanie się na jakieś argumenty związane z wolnością słowa. To jest jednocześnie ruch, takie oczko w kierunku administracji, nowej administracji Donalda Trumpa. I wreszcie trzeci powód to według mnie kwestia oszczędności finansowej. To samo przecież zrobił Elon Musk, jak przejął Twittera, gdzie no, ten argument finansowy też dla niego miał znaczenie. To jest ciekawe. Zwłaszcza... Także ja myślę, że to jest kilka powodów, dla których w ten sposób tutaj taki kierunek przyjęto, ale moim zdaniem to nie jest dobry kierunek. On z pewnością zmieni, zwłaszcza, że też Facebook planuje dodać 1000 profili wygenerowanych przez AI, żeby też zwiększyć zaangażowanie na swojej platformie, która no, powoli gdzieś jej żywotność zanika. Te pozbywanie się weryfikatorów i to, co zapowiada Mark Zuckerberg, nie do końca będzie obowiązywało w Unii Europejskiej, bo ta z kolei ma też swoje przepisy. Za tak zwaną konstytucję internetu. Tak, rzeczywiście w przypadku zapowiedzi Zuckerberga, zapowiedzi Mety, w pewnym sensie Unia Europejska przyszła na ratunek. Tutaj chodzi przede wszystkim o akt o usługach cyfrowych, czyli takie dość jeszcze niedawne rozporządzenie unijne, które jednak nakłada pewne obowiązki na te tak zwane wielkie platformy cyfrowe. Ale czy to, kwestii... to by oznaczało, że na terenie Unii Europejskiej będziemy mieć weryfikatorów? Fakty? Tak, na ten moment te zapowiedzi Zuckerberga nie dotyczy to tylko wyłącznie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Europie weryfikatorzy zostają i póki co Unia Europejska jest tym organem, który najmocniej, wciąż niewystarczająco, niemniej wciąż najmocniej przeciwstawia się tego rodzaju działaniom. I wspomniany akt o usługach cyfrowych, no to być może nawet państwo już zauważyli, korzystając z tego rodzaju mediów społecznościowych, że przy zgłaszaniu jakichś treści istnieją też takie specjalne formularze dla właśnie obywatelów, obywatelek Unii Europejskiej, gdzie te platformy są zobowiązane odpowiadać szybciej, gdzie istnieje możliwość ponownego rozpatrzenia naszego wniosku, więc być może nie jest to wystarczające, no niemniej przynajmniej na ten moment Unia Europejska stara się i te treści, te weryfikacje tych treści na terytorium Unii Europejskiej pozostaje. Weryfikatorzy pozostaną, ale hejt niestety z tym się tak łatwo nie da okiełznać tego problemu. Pan wspomniał o tym, że powinno być zmienione trochę prawo karne, albo większy nacisk powinien być położony na prawo karne, aby ścigać hejterów w sieci. Czy to oznacza, że obecnie sprawy dotyczące hejtu no w pewien sposób są umarzane ze względu na nikłą szkodliwość społeczną? Tutaj są dwie kwestie. Po pierwsze, bardzo szybko. Pierwsza kwestia przepisów, która wskazuje na przestępstwo związane z przemocą czy z groźbą w sytuacji, kiedy dotyczy to tak zwanych przestępstw motywowanych nienawiścią. I to są takie przesłanki jak narodowość, etniczność, rasa, poglądy polityczne, czy przynależność polityczna, czy wyznaniowa. Na przykład w tych przesłankach nie ma kwestii orientacji seksualnej, czy tożsamości płciowej, czy w ogóle płci. I kiedy mamy sytuację, jak na przykład z panem Owsiakiem, gdzie możemy to podciągnąć pod kwestię też no, jakiejś motywacji politycznej sprawcy, no to wtedy możemy wykorzystywać te przepisy. Natomiast w momencie, kiedy mamy jakieś wyrażenia silnie homofobiczne czy transfobiczne w internecie, wtedy już z tych przepisów nie możemy skorzystać. Tak. Więc jeśli ustawodawca, w tym przypadku PSL, chce zmieniać na lepsze, to wydaje mi się, że drogą nie jest wprowadzenie nowych postępowań cywilnych, tylko raczej nowelizacja tych przepisów kodeksu karnego. Jerzy Owsiak walczy z hejtem, właściwie pokazuje tutaj, co go spotkało, ale często zwykli ludzie raczej nie podejmują takich kroków. Czym to jest spowodowane? Jeszcze dwa słowa na koniec. Myślę, że właśnie poczuciem, że nic się nie stanie. Myślę, że to, co jest właśnie ważne raz jeszcze w przepisach karnych, że tutaj wystarczy samo zawiadomienie na policji, że w internecie ktoś, nie wiem, jest jakaś groźba wobec mnie, że jest stalking, że jest coś takiego. To jest o wiele łatwiejsza droga, która pozwala też tym zwykłym, w cudzysłowie, osobom z tego działać. No ale po drugie jest też konieczność sprawniejszego działania prokuratury i policji, która rzeczywiście będzie poważnie traktowała tego rodzaju przestępstwa. Ponieważ no, w momencie, że jest mniej zgłoszeń też z tego powodu, że jest gorsze traktowanie tych spraw, czy ignorowanie. No i to jest takie błędne koło. A to jest ważne, ponieważ ten hejt też wpływa również na nasze emocje. Jeszcze dwa słowa, panie doktorze, do pana. Jak ten hejt na nas wpływa? No to też jest kwestia indywidualna, dlatego że po niektórzy, jak to się mówi, kolokwialnie spływa, ale niektórzy potrafią bardzo mocno to przeżywać i nie potrafią się na niczym skupić, odnoszą to do siebie. To są tacy, którzy są wrażliwi bardzo na jakieś komunikaty w stosunku do własnej osoby. Jeśli ktoś opiniuje, krytykuje ich wygląd, ich zachowanie i tak dalej. Także dla niektórych może to rzeczywiście stanowić wielki, wielki problem, ale ja myślę, że właśnie tu jest też taki kłopot, że my indywidualnie nie jesteśmy dobrze doedukowani w tym zakresie, bo sporo się mówi o kampaniach. Na to też powinniśmy położyć z pewnością nacisk, na edukację, tak, i na to, aby zwracać uwagę na to, co jest dookoła nas, a przede wszystkim nie milczeć. Bardzo dziękuję. Mecenas dr Artur Kula, KMA Kancelaria Adwokacka Radcowska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I psycholog społeczny dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych Humantech Uniwersytet SWPS. Również dziękuję. Dziękuję.